เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายเรื่องราวเรื่องนี้ครับชื่อเรื่องน่าสนใจมากนะอดุ้งสู่สื่อวิญญาณเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เพื่อนของคุณมังกรเนี่ยเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาในจังหวัดปราจีนบุรีครับตอนนี้คุณมังกรอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับมังกร สวัสดีครับ นะฮะ วันนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้ผมเรียนสายอยู่กับใครครับ เรียนสายอยู่กับพี่เก่งครับ ดีเจเก่งโอเคครับ ครับผม งั้นก็วันนี้สวัสดีนะครับดีเจเก่งนะครับแล้วก็คุณดีเจตั้มหรือเปล่าที่ว่ารับสายก่อนหน้านี ้ ที ่ พ ู ดสายกัน น้องตั้มครับ แล้วก็พี่น้องนะครับชาวเดอะช็อคที่น่ารักทุกท่านนะครับนะครับผมมังกรมารายงานตัวแล้วครับ มังกรน่ารักมากนะฮะสบายดีนะครับ ครับก็ผมสบายดีทุกวันครับแต ่ ว่าครับแต่วันนี้มันอาจจะดึกหน่อยเดี๋ยวผมเล่าเสร็จก็เตรียมตัวออกกำลังกายเลยตีสี ่ฮะทำไมอ่ะไม่พักผ่อนสักหน่อยเหรอ ก็ปกติผมชีวิตผมก็จะพักผ่อนตอนเช้าคือผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะฮะ อืม ครับผม อ่าฮะอ่าฮะโอเคงั้นได้มังกรนะครับเดี๋ยวเรามาว่าถึงเรื่องนี้มาปิดท้ายให้พี่ให้ครูฟังกันนะครับ ได้เลยครับ นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับมังกรไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ก็เอางี้ก่อนดีกว่าก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอพูดก่อนสักสองข ้ อนะครับข้อแรกเนี่ยผมต้องขออภัยกับคุณเก่งที่ว่าช่วงที่ผมมาเล่าช่วงแรกๆเนี่ยผมได้เรียกชื่อผิด ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม ่เป็นไรไม่เป็นไร ขอให้คุณเก่งให้อภัย ไม่มีไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเพราะหลายคนก็เรียกผิดเหมือนกันก็บางทีก็เรียกขวัญเป็นเก่งเรียกเก่งเป็นขวัญแบบนี้เหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรเลย ครับครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับ ครับ เรื่องของผีสางและจิตวิญญาณนะครับนะฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ครับ สำหรับท่านผู้ฟังเนี่ยก็ต้องใช้พิจารณญาณในการรับฟังนะครับ ผม เชื่อไม่เชื่อเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ผมมาเล่าเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าในสิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยผมก็เจอมากับตัวเป็นประสบการณ์จริงๆนะครับส่วนที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากเพื่ อ นหรือคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็ยืนยันมาว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาจริงๆประสบการณ์ตรงของเขาเขายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ ครับ แล้วก็เรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันมีหลายอย่างจากประสบการณ์ที่ผมได้สัมผัสมา ครับ จะมาในรูปแบบเสียงแบบกลิ่นแบบเข้าฝันหน้าเละแบบว่าเป็นคนปกติมาแบบที่ผมเล่าก็มีนะครับ ครับ ครับมันมีมาแบบหลากหลายรูปแบบจริง ๆ เป็นเงาเป็นอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่รับฟังเนี่ยก็ต้องใช้พิจารณญาณนะครับประมาณนี ้ครับ ครับก็คือเรื่องไม่ใช่อดุ้งนะครับอดุ้งครับ อดุ้งนะฮะ อดุ้งสื่อวิญญาณนะครับครับเรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์ของเพื่อนผมนะครับก ็ เพื่อนผมก็ชื่อคุณเอนะครับนะครับก็ย้อนไปประมาณ7-8ปีนะครับ ครับ ครับก็จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเขาก็จะมีแบบย่านในแต่ละย่านที่อยู่อะครับนึกออกไหมฮะ นึกออก ก็จะมีย่านคนแบบคนจนคนชนบทแล้วก็มีระดับแบบรวยไฮโซก็ ม ีนะครับแล้วเพื่อนของผมเนี่ยคุณเอเนี่ยเขาอยู่ย่านคนรวยคนไฮโซนะครับบ้านเขาเนี่ยเป็นแบบทำธุรกิจมีโรงงานส่งออกอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีหน้ามีตาด้วยคือได้รับการยอมรับนะครับ อ่ ะโอเควันนี้ผมขอเล่าแบบตามสไตล์ผมแล้วกันนะครับ ครับ ครับก็คืออดุ้งเนี่ยอดุ้งเป็นชื่อสุนัขพันบางแก้วนึกออกไหมฮะ นึกออกนึกออก อดุ้งแต่จริงๆน่ะเขาไม่ได้ชื่ออดุ้งเขาชื่อทองขาว ครับ นะครับแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาก็เรียกอดุ้งอดุ้งอะไรเขาก็เรียกกันแบบเนี้ยฮะอดุ้งนะครับทีนี้สุนัขพันบางแก้วเนี่ยนะครับสุนัขของคุณเอเนี่ยมันเป็นสุนัขบางแก้วที่อุปนิสัยประหลาดหน่อย ยังไง นะครับก็คือปกตินะครับเดี๋ยวพูดอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขบางแก้ว บ้านที่ทำฟาร์มบางแก้วอยู ่ครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเลี้ยงสุนัขผมก็เลี้ยงบางแก้วมาตลอดก็อาจจะมีแบบอากิตะมาขั้นก็คืออากิตะก็เป็นสุนัขญี่ปุ่นที่ว่าเป็นสุนัขที่มีประวัติมีตำนานก็คือเรื่องฮาชิทุกคนก็น่าจะรู้จักแต่ว่าสุนัขตัวนี้เขาเอามาฝากผมลักษณะก็จะสูงใหญ่สวยก็คล้ายๆบางแก้วแต่มันจะตัวใหญ ่ แล้วมันก็ไม่ค่อยดุแล้วก็มีราคาที่แพงมากถ้าซื้อขายในเมืองไทยเนี่ยตัวเป็นแสนเลยลูกหมาเนี่ยครับนะฮะแต่ยังไงใจผมก็คือบางแก้วแน่นอนเพราะผมเป็นคนไทยนะฮะ คนไทยกินของไทยใช้ของไทยเที ่ ยวเมืองไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยร่วมใจกันประหยัดนะคร ับ โดยเฉพาะร่วงช่วงนี้ช่วงโควิดนะฮะก็อย่าไปฟุ่มเฟือยกันนะพยายามเก็บเงินเก็บทองเข้าไว ้ครับ ทีนี้สุนัขบางแก้วเนี่ยด้วยอุปนิสัยเขาเนี่ยเขาเป็นสุนัขแบบว่าประวัติเขาเนี่ยก็เป็นสุนัขบ้านกับสุนัขป่ามาผสมกันนะครับก็เป็นสุนัขของทางจังหวัดพิษณุโลก ครับ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็มีของดีมากมายเกี่ยวกับพวกสัตว์เลี้ยงจะเป็นไก่เหลืองหางขาวบางแก้วนะครับแต่จริงๆสัตว์เลี้ยงในเมืองไทยของเราเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายอย่างที่ว่าเป็นแบบขึ้นชื่อสุนัขหลังอานสุนัขบางแก้วเป็นสุนัขประจำชาติไทย ครับ แมวสีสวัสดิ์โคราชก็เป็นแมวโคราชเนี่ยก็เป็นแมวประจำชาติไทยนะหรืออาจจะมีแมวอื่นอีกแล้วผมก็ไม่รู ้ครับ ส่วนไก่เนี่ยก็ต้องเป็นไก่เหลืองทางขาวซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่เราภาคภูมิใจ ครับ เพราะว่าเป็นไก่ที่ครั้งหนึ่งนะฮะก็คือสมเด็จพระนเรศวรหรือว่าองค์ดำเนี่ยถูกจับไปเป็นเฉลยถูกต้องไหมฮะ เรื่องนี้ แล้วทีนี้ก็ เรื่องนี้ก็รู้กันอยู่แล้วครับ ครับแล้วก็ประมาณว่ามีการตีไก่ข้าพระมหาอุปราชถึงขนาดว่าตีพนันบ้านพนันเมืองกัน ครับ แล้วก็ไก่ของเราเนี่ยก็ชนะก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงเป็นความภาคภูมิใจ ครับ ถึงขนาดชาวพิษณุโลกเนี่ยเขาแต่งกรให้เลยไก่องค์ดำล้ำค่าสกุลสูงหน ้ านกยุงแหลมคมสันสีเหลืองสดใสดุจทองอัมพันดวงตานั้นดุจตาปลาหมอตายนี่แหละครับคือของดีเพราะฉะนั้นเมืองไทยเรามีของดีมากมายเลยไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยนะครับทีนี้สุนัขบางแก้วเนี่ยมันเป็นสุนัขที่เขาเรียกว่าเป็นสุนัขบ้านผสมกับสุนัขป่า ครับ เพราะฉะนั้นไอสัตว์ชาติยานเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนสัตว์ป่านะคร ับ แล้วก็เกิดถิ่นกำเนิดอยู่ตามลุ่มแม่น้ำด้วยแต่อันนี้ผมเล่าแบบคร่าวๆนะไม่ได้แบบละเอียดนะ ครับ เขาจะชอบกินปลากินอะไรเพราะเกิดลุ่มแม่น้ำนะครับแล้วก็สุนัขตัวเนี้ยมันจะเป็นสุนัขที่มีอุปนิสัยดื้อซนโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยเขาจะดื้อจะซนแต่เขาก็มีความฉลาดมีความจงรักภักดีแล้วก็รักเจ้าของซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่เขาจะไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกแต่ว่าตัวเมียเนี่ยตัวเมียมันก็จะเฝ้าบ้านเก่งหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเฝ้า โอเคมังกร แล้วก็ครับ พี่รู้เรื่องราวของสุนัขดีเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปหมาแมวเข้าไปอีกนะ โอเคโอเคครับ ผม ก็ประมาณว่าเมื่อกี้พูดถึงทองขาวทองขาวก็จะเป็นสุนัขที่แตกต่างจากบางแก้วทั่วไป ครับ นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วทีนี้ก็คือคุณเอเนี่ยเขาก็ช่วยกิจการที่บ้านเขานั่นแหละก ็ คือกิจการโรงงานเขาก็ช่วยของเขาไปนะครับแล้วทีนี้มันก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกผมว่ามันมีคนจรจัดเข้ามานะครับ ครับ เป็นแบบสามคนพ่ อ แม่แล้วก็ลูกนะครับซึ่งมาจากไหนเนี่ยไม่มีใครทราบเลย ครับ เขาเข้ามาในซอยนี้นะครับตอนนั้นอ่ะคุณเอเขายังไม่รู้หรอกเขามารู้ตอนหลังก็คือเขาก็มาเจอผู้ใหญ่บ้าน ครับ ก็ประมาณว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็หาแบบประมาณมาขออาศัยนะฮะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็เลยให้ไปอาศัยเขามีพอดีเขามีที่อยู่ทางเดินขึ้นเขาก็จะเป็นพวกเป็นกระต๊อบเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะ ครับ ก็เลยให้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็ให้งานทำก็คือให้คือสามคนเนี้ยก็คือตัวพ่อเขาเนี่ยชื่อสามารถนะครับแม่ตัวภรรยาเขาเนี่ยชื่อคุณจิตและเขาก็มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อน้องแมว ครับ ซึ่งลูกสาวเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าในซอยผมเนี่ยมันเป็นซอยของที่คุณเออยู่เนี่ยเป็นย่านคนรวยเพราะฉะนั้นพอมีคนจรจัดเข้ามาสภาพแบบเนี้ยเขาก็เหมือนกับดูถูกรังเกียจเอานะฮะแต่ก็คือประมาณว่าผู้ใหญ่บ้านก็ให้งานเขาทำก ็ คือให้คุณจิตเนี่ยไปเป็นคนล้างหน่อไม้เพราะว่าปลาจีนเนี่ยที่จังหวัดปลาจีนเขาจะมีแบบทำเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน่อไม้ส่งออกอะไรด้วยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็คุณมาศเนี่ยเขาก็ให้ไปทำเกี่ยวกับพวกใส่ปุ๋ยต้นโมกอะไรประมาณนี้ฮะ ครับ ส่วนน้องแมวเนี่ยก็เป็นเด็กปัญญาอ่อนก็คือไม่ได้ทำอะไรก็จะวิ่งเล่นอยู่ในซอยอะไรประมาณนี้ฮะแต่ทีเนี้ยครอบครัวเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าโดนดูถูกรังเกียจทีเนี้ยก็คือตอนที่ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ไปทำงานนะฮะก ็ คือค่าแรงงานก็ต่ำมากอย่างคุณมากก็ได้ค่าแรงงานประมาณวันละ80 บาทคุณจิตได้ร้อยหนึ่ง ครับ น้องแมวไม่มีรายได้เลยก็คือประมาณว่าก็อย่างที่บอกถ้าเราถือว่าเราเป็นประชาชนคนไทยหรือเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เหมือนเป็นการเอาเปรียบกันละแต่การเอาเปรียบนั้นอ่ะมันยังไม่มากพอ ครับ ทีนี้เขาแบบว่าประมาณว่าเขาทำเหมือนครอบครัวเนี้ยเหมือนสัตว์ เดรัจฉานเลย คือกดขี่ข่มเหงใช้คำนี้ดีกว่า ประมาณนี ้ ก็คือแบบอย่างเช่นอย่างน้องแมวอย่างเงี้ยน้องแมวเป็นเด็กปัญญาอ่อนบางทีวิ่งเล่นก็หิวเวลาเขาใช้อาหารเนี่ยเขาแบบสงสารอยากให้เขาก็เอาเศษอาหารมา โอ้ย แล้วก็วางให้กับพื้นอ่ะแล้วน้องแมวไม่รู้เรื่องก็กินไปเนี่ยก็คุณเก่งก็ลองคิดดูแล้วกันว่าแบบเนี้ยมนุษย์ด้วยกันทำกันแบบเนี้ย ไม่ดีเลยอ่ะไม่น่ารักเลยอ่ะ เขาทำแบบนั้นจริง ๆครับ ก็กลายเป็นเรื่องสนุกไปพวกเด็กๆอะไรเนี้ยก็เอาไม้มาไล่ปีเอาก้อนหินไล่ปลาบ้างแบบนี้จริง ๆครับ อันนี้คือคุณเอเขามาเล่าให้ผมฟังตอนหลังจากที่เขามารับรู้เรื่องราวจากชาวบ้านนะก็วงจรชีวิตก็เป็นนี้เรื่อยมา ครับ จนมีวันนึงก็คือคุณเอเขาไปเจอแบบไปเจอเด็กคนนี้เขาบอกเด็กคนนี้มาจากไหนก็เลยถามชาวบ้านครอบครัวเนี้ยเขามากันยังไงเด็กแบบนี้เด็กปัญญาอ่อนนะเขาก็บอกครอบครัวก็มีเนี่ยผู้ชายชื่อสามารถตัวภรรยาชื่อจิตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำงานอยู่กับผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ย ครับ ทีนี้ชาวบ้านก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับคุณเอฟังคุณเอเนี่ยเขาก็เกิดความสงสารเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบใจบุญสุนทานมาก ครับ ประมาณนี้นะครับก็เขาก็เลยรู้สึกสงสารแต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณมากกับคุณจิตเขายังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะครับก็จนมีอยู่วันนึงเขาก็เลยมีโอกาสได้เจอ ครับ เขาก็เลยได้คุยกันก็เลยได้มีการสอบถามว่าเธอมาจากไหนเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงแต่เขาก็ไม่บอกว่าเขามาจากไหน ครับ นะฮะแต่เขาก็แนะนำตัวว่าผมมาชื่อมากภรรยาชื่อจิตแล้วก็มีลูกสาวชื่อแมว ครับ แต่ว่าคุณเอเนี่ยเขารู้เรื่องราวเขาก็เลยสงสารเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรเดือดร้อนหรืออะไรเนี่ยเข้าไปหาที่โรงงานได้ประมาณเนี้ยมาขอความช่วยเหลือด้วยนะ ครับ เขาก็รับปากครับครับคุณเอเขาบอกแบบนั้นแล้วก็เขาก็รออยู่นานก็ไม่เข้ามาสักทีนึง ครับ ก็ผ่านไปนานเป็นเดือนๆเลยก็จนมีอยู่วันหนึ่งเขาเข้ามาทั้งสามีทั้งภรรยาเลยเขาเข้ามาที่โรงงานร้องห่มร้องไห้มา ครับ คุณเอจริงครับโดนลุมโทมโดยกลุ่มเด็กวัยรุ่นเพราะในซอยที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะมีแบบพวกเด็กวัยรุ่นจากที่อื่นมามั่วสุ ม แบบเสพยาบ้า ครับ เสพยาบ้าแต่ผมขอพูดนิดนึงสำหรับเรื่องของยาเสพติดนะครับถ้าใครเข้าไปพัวพันอยู่เนี่ยออกมาได้ให้ออกมาส่วนที่ใครยังไม่เข้าไปสัมผัสอย่าเข้าไปสัมผัสเลย ครับครับ เพราะว่ายาเสพติดอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยหนึ่งคือเสียสุขภาพ ครับ สองคือทำให้ประสาทหลอนเกิดภาพหลอน ครับผม แล้วก็ทำเรื่องที่ไม่ดี ครับ ทำเรื่องที่ผิด แ ล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของว่ามันเป็นการเหมือนประจานตัวเองอะเสพยาเข้าไปหลอนประสาทเป็นคนบ้าเสียชื่อถึงนามสกุลเส ีย นามสกุลอย่าทำเลยในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งไม่อยากให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยว ครับผมโอเค แต่อยากถ้าอยากจะยุ่งเกี่ยวขอให้ยุ่งเกี่ยวเป็นเกี่ยวกับด้านการกีฬาการเรียนการทำกิจกรรม ครับ กินของให้มีประโยชน ์ นะกินของบำรุงให้มีประโยชน์ร่างกายจะได้ดูแข็งแรงมีสง่าราศี ครับผม นะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วย ได้ได้นะเอาเรื่องเราดีกว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณมังกร ครับ ครับ ผมก็เลยอยากให้มันเป็นประมาณนั้นท ี น ี ้ก็เลยสอบถามเรื่องราวคุณเอเขาก็บอกว่าเขากำหมัดเลยด้วยความโกรธว่าเพื่อนมนุษย์ทำกันแบบนี ้ครับ แต่ว่าต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าผงในสูงกาคงเข้าใจความหมายตรงนี ้ ก็ได้แค่รับฟังก็เลยถามรายละเอียดว่าแล้วยังไงต ่อ ก็คือตอนที่น้องแมวโดนลุมโทมก็มีชาวบ้านไปเห็น ครับ เขาก็เข้าไปช่วยเหลือนั่นแหละแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกแหละนะเขาก็ไอ้พวกที่ลุมข่มขืนน่ะ ครับ เขาก็เลยรวบรวมเงินกันได้ประมาณ10,000แล้วเขาก็ให้เป็นค่าเสียหายครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่เลยเพราะผมเป็นคนถึงผมจะไม่ใช่ผู้ชายที่ดีอะไรแต่ก็ชอบความถูกต้องจริงๆผมก็อยากจะไปแจ้งความแต่มันก็ไม่ได้คุณเอก็อยากทำงั้นแต่มันไม่ได้ม ัน ม ี ข้อบังคับก็จึงจบไปก็จึงบอกว่าเอาอย่างนี้เงินให้ปัมมาศยายจิตแล้วก็น้องแมวเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเขาก็คือให้ออกงานจากของผู้ใหญ่เลยก็คือผู้ใหญ่เขาให้ทำงานก็คือให้ลาออกจากทางนั้นแล้วมาอยู่บ้านคุณเอเขาก็ปรากฏว่าเขาก็ลาออกจากทางนั้นแล้วก็มาอยู่บ้านคุณเอก็เหมือนกับเขาได้ชีวิตใหม่เลยครับคุณเอก็ให้ค่าแรงเขาเนี่ยวันละ300ก็คือตามมาก300 ครับ คุณจิต300แล้วก็น้องแมวอีก300น้องแมวไม่ต้องทำงานอะไรเลยก็คือตามมาก็มีหน้าที่เลี้ยงไก่ก็คือบ้านคุณเอเนี่ยเขาเลี้ยงไก่สวยงาม ครับ ก็เป็นเหลือหางขาวปลาดูแล้วก็เขียวแล้วก็มีเลี้ยงตัวเงินตัวทองไว้ด้วยถ้าสงสัยก็ถามได้ว่าเลี้ยงทำไม ไม่ต้องไม่สงสัยครับ ก็เลี้ยงไว้แบบนั้นก็ประมาณให้มีหน้าที่เลี้ยงสัตว์นะครับ ครับ แต่มันมีข้อน่าสงสัยอยู่อย่างนึงก็คือว่าคุณทองขาวเนี่ยก็คือสุนัขเนี่ยปกติก็คือตามมาเขาเวลาทำงานเนี่ยเขาก็จะยกมือสวัสดีคุณนายสวัสดีเสียเอแล้วก็ดันมายกมือไหว้สวัสดีสุนัขอีกซึ่งก็เป็นเรื่องขำๆเขายกมือไหว้คุณทองขาวแล้วเขาก็เรียกคุณด้วยสวัสดีครับคุณทองขาวทุกวันเลยเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่ทองขาวกลับไม่จับซึ่งมันผิดปกติไงครับปกติเนี่ยคือสุนัขแบบคนที่มาซื้อของอะไรเนี่ยมันจะไล่กัดหมดเลยแต่คนที่ทำงานอยู่ในโรงงานเลยเนี่ยเขาจะไม่กัดไม่ยุ่ง ครับ แต่ตามมาเข้ามาเนี่ยมันไม่กัดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเพราะอะไรแต่ก็คือประมาณนั้นก็คือทำงานก็คือมีความสุขนะคุณจิตเขาก็มีหน้าที่ทำความสะอาดน้องแมวก็เล่นอยู่ในบริเวณบ้านผมนั่นแหละก็กินอยู่กินอะไรไปก็เริ่มเก็บเงินเก็บทองแล้วทีเนี้ยก็คือสามารถเนี่ยเขามีข้อเสียอยู่อย่างนึง ครับ เขาเป็นคนที่ติดสุราได้เงินไปเนี่ยเขาจะไปหมดกับเหล้าซะเป็นส่วนใหญ ่ ทีนี้คุณเอเขาก็เห็นว่าคนคนนี้ไปติดเหล้าอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นการลงไปสู่อบายเขาเป็นคนใจบุญสุนทรเขาจึงพยายามพูดหวานล้อมนู่นนี่นั่นบอกมันไม่ดีนะอย่างนู้นอย่างนี ้ เพื่อให้เขาไม่เป็นติดสุราเพื่อจะฉุดเขาขึ้นมาจากอบายให้ขึ้นมาให้ได้แล้วเขาก็ทำจนได้รู้ไหมว่าเขาทำไงเขาก็ไปสืบดูว่าตาม่าเนี่ยซื้อเหล้าจากใครสมมุติว่าแม่ครับชื่อป้าเจี๊ยบเขาก็จะไปถามเลยว่าป้าเจี๊ยบวันนี้ตาม่าเนี่ยมาซื้อเหล้าไหม ครับ โดยมีข้อแม้ว่าถ้าวันไหนตาม่าไม่กินเหล้าหรือกินเหล้าน้อยจะเพิ่มเงินให้วันละจากกินน้อยหน่อยก็50 บาทอะไรเงี้ย100 บาทหรือถ้าไม่กินเลยก็ให้วันละ500จนตาม่าเขาเลิกได้ก็คือเป็นคนดีเลยฉุดเขาขึ้นมาแล้วทุกอย่างกำลังไปด้วยสวยนะฮะก็เลยมีอยู่วันนึงตาม่าเนี่ยเขาขอกลับบ้าน ครับ เขาขออนุญาตกลับบ้านก็คือมาขอคุณเอผมขอกลับไปเยี่ยมบ้านอะไรประมาณเนี้ยคุณเอก็ถามว่าเราบ้านอยู่ที่ไหนเขาก็ยังไม่ยอมบอกก็เลยถามว่าจะไปกี่วันเขาก็บอกว่าไปประมาณสัก 3-4 วันครับก็ประมาณว่าคุณเอก็อนุญาตเขาก็บอกลูกเมียเขาว่าเขาจะไปนะลูกเมียเขาก็ยังอยู ่ แล้วเขาก็ไปก็ประมาณว่าเขาก็คงเก็บเงินได้ในส่วนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่หรอกเขาก็ไปนะครับ ก ็ คือก็คงกลับไปบ้านไปเก็บของอะไรของเขานั่นแหละแล้วเขาก็ไปหลังจากวันนั้นเขาก็ไปไปได้ประมาณวันหนึ่งมั้งวันที่สอง ครับ เขาคุณเอเขาบอกว่าเขานอนฝันถึงตามาศเขาบอกตามาศมาเข้าฝันลักษณะมาแบบก็คือคนตายเลยประมาณว่าใช่ครับมาเข้าฝันเขาบอกว่าลักษณะก็คือแบบบวมเละเทะหมดเลย ครับ ก็คือตายแบบก็เข้าใจนะศพบวมขึ้นอืดอะไรประมาณเนี้ยเขามาบอกคุณเอในฝันว่าเสียเอช่วยผมหน่อยครับทีนี้ในความฝันคุณเอเขาก็กลัวแต่เขาก็บอกว่ามีสติในฝันเขาก็แบบตั้งสติเขาก็รู้แล้วมันต้องเกิดเรื่องก็คือประมาณว่าก็คิดว่าตาม่าเนี่ยต้องโดนฆาตกรรมแล้วล่ะมันมาสภาพแบบเนี้ยก็เลยพูดกันในฝันก็ประมาณว่าสื่อกันในฝันว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไง ครับ เขาก็ไม่พูดก็ประมาณว่าเสียเอช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับ ครับ แต่เขาก็พูดมาคำหนึ่งเหมือนกันผมลืมไปเขาบอกว่าผมอะโดนฆ่าวิญญาณอะบอกว่าผมโดนฆ่าโดนฆ่าแต่โดนฆ่าเขาก็คือคุณเอเขาถามว่าแล้วโดนฆ่าอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าโดนฆ่าอยู่ประมาณแบบในซอยอะโดนฆ่าในซอยที่อยู่นี่แหละแต่วิญญาณเขาเนี่ยมันไม่สามารถสื่อได้สื่อแบบจุดที่สังเกตได้ว่ามันอยู่บริเวณไหนตรงไหนอะไรยังไงเพราะลักษณะที่คุณเอเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่ามันน่าจะแบบโดนฆ่าแล้วก็โดนฝังเพราะมันมีดินมีอะไรด้วย เ ลอะเปื้อนดินเปื้อนอะไรหมดเลยก ็ เป็นภาพที่สยดสยองน่ากลัวทีนี้พอเกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาคุยกับผมเรื่องนี ้ เขาบอกเดี๋ยวมีเรื่องขอไปหาที่บ้านได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกมีเรื่องอะไรเหรอก ็ บอกเดี๋ยวถึงบ้านคุยกันสนิทกันเขาก็เลยไปเล่ารายละเอียดบอกเนี่ยเกิดเรื่องอย่างนี้ตามมาเนี่ยเขาคือผมก็รู้แล้วแหละว่าเขาได้คนลูกจ้างใหม่มาทำงาน ครับ แล้วตอนนั้นมันอยู่ในช่วงที่ผมแบบเริ่มปฏิบัตินึกออกไหมฮะก ็ คือเริ่มฝึกสมาธิแต่ก็ยังไม่ได้ถึงเข้าขั้นอะไร ครับ ทีนี้เขาบอกว่าเอ้ยก่อนนายสามารถสื่อแบบอย่างนี้ได้ไห ม เราบอกเดี๋ยวจะลองดูซิซึ่งผมก็ลองดูผมก็ยังไม่ได้เก่งอ่ะก็สื่อไม่ได้ทีนี้เขาบอกมันต้องเกิดเรื่องแต่อยากจะรู้พิกัดจังเลยว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าสมมติว่าเขาตายแล้วเนี่ยพิกัดที่เขาตายเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ครับ ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมก็คือวิญญาณอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นวิญญาณสัมภเวสี แล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยมันจะไปตกอบายซะเป็นส่วนใหญ ่ ก็คือประมาณว่ามีบาปมากกว่าบุญบางทีการสื่ออะไรเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ชัดเจนพลังมันพลังจิตมันไม่เยอะ ครับ ผมก็เลยบอกให้เขาไปทำบุญกวดน้ำอะไรให้ประมาณเนี้ยเขาก็เลยไปทำปรากฏว่าก็คือตั้งแต่เข้าฝันวันนั้นก็ไม่ได้เข้าฝันอีกก็วันที่2วันที่2เข้าฝันวันที่3ก็ปกติจนวันที่4ด้วยความว่าคุณเอเขาก็กระวนกระวายใจด้วยส่วนตัวเขาก็สงสารครอบครัวเนี่ยนะเขาเลยตัดสินใจจุดธูปอธิษฐานจุดธูป1ดอก ครับ นะครับแล้วก็ปักไว้หน้าบ้านเขาผมก็ถามว่าอธิษฐานแบบไหนเขาบอกว่าอธิษฐานประมาณว่าตอนเนี้ยคือเสียจะช่วยมาดแน่นอนแต่อยากให้มาดอ่ะช่วยสื่อยังไงก็ได ้ครับ ให้รู้พิกัดที่มันชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนก็คือประมาณนั้นเขาก็เอาไปปักธูปไว้อยู่ตรงหน้าบ้านเขาอ่ะแล้วเขาก็กลับมาเขาก็นอนพักผ่อนก็ไม่ได้ฝันอะไรหรอก ครับ จนถึงตอนเช้าที่เขาตื่นมาปกติเขาก็จะตื่นมาก็เข้าไปโรงงานไปของเขาแหละ ครับ ทีนี้ก็คือทองขาวเขาก็จะอยู่แบบหน้าบ้านอะไรเงี้ยทีนี้ความผิดปกติก็คือทองขาวเนี่ยปกติเขาจะเป็นหมานิ่งๆเขาจะแบบสมชื่อเขาจะไม่ไปคุกฝุ่นไม่ได้ตัวเขาจะขาวสะอาดตลอดเลยแล้วเขาจะเป็นสุนัขตัวผู้ที่ไม่ออกไปไหน ครับ ไม่ออกไปดื้อไม่ออกไปไหนเหมือนหมาตัวเมียเลยเขาจะเฝ้าอย่างนั้นแหละไม่ยอมออกไปแต่วันนี้มันผิดปกติ อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็วิ่งออกไปเฉยเลยซึ่งคุณเอก็แปลกใจว่าหมาเขาไปไหน ครับ ตอนแรกเขาก็วิ่งตามไปแต่สุนัขมันวิ่งเร็วมันก็หายไปเลยมันก็หายไปนานเหมือนกันเขาบอกว่าประมาณสายๆบ่ายๆเขาก็กลับมาแต่ทีนี้เขาก็สังเกตว่าลักษณะของสุนัขเขาเนี่ยมันมีแบบคล้ายๆเหมือนไปขุดดินไปอะไรมาเขาก็เริ่มสงสัยเอ๊ะทำไมมันไปขุดอะไรแต่เขาก็คิดว่ามันอาจจะแบบอยากเล่นซนอยากสนุกมันก็ไปขุดของมันอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็กลับเข้าบ้านมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านไปพออีกวันนึงทองขาวเป็นเหมือนเดิมอีกตื่นเช้ามาเจอมันวิ่งออกไปอีกแล้วแต่ทีนี้เขาสงสัยไงเขาไปตามหาไปเลยมันก็หามันไม่เจอไม่รู้มันไปทางไหนแล้วเขาก็บอกหาไม่เจอเขาเหนื่อยเขาให้คนงานไปหาก็หามันไม่เจ อ ทีนี้มันกลับมาแบบเย็นๆเลยทีนี้เขาก็กะตัดสินใจว่ามันเขาก็กลัวว่ารถบางทีมันวิ่งปุ๊บพลาดเขากลัวรถจะชนมันเขาก็กะจะล่ามันแหละแต่เขาก็ไม่ได้ล่ามมันเขาก็แบบประมาณว่าลืมล่ามมันจนถัดมาอีกวันหนึ่งวันนี้ประหลาดที่สุดแล้วว ันนี้มันกระสับกระส่ายมันแบบประมาณงั้งงั้งแล้วมันก็แบบหมุนไปหมุนมาอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมฮะแล้วหมาเนี้ยมันไอ้ทองเจ้าทองขาวเนี้ยเขาก็ไปงับมือนึกออกไหมงับมือคุณเออ่ะแต่งับแบบเบาๆไม่ใช่งับแรงนะ เหมือนพยายามจะดึงแล้วพาไปไหน ใช่ประมาณว่าแบบจะให้พาไปอย่างเงี้ยปกติหมาเขาไม่เคยล่ามโซ่ไม่เคยจุงโซ่เลยนะแล้วทีนี้เขาก็มาแบบเหมือนกับคุณเอเขาจะใส่กางเกงสแล็กอ่ะก็มาดึงเอ๊ะมันก็ผิดปกตินะมันไม่ยอมวิ่งออกไปพอมันดึงเสร็จปุ๊บทีนี้อ่ะคุณมันก็วิ่งไปคุณเอก็เลยตามมันไปแต่มันไม่ได้วิ่งไปเร็วแบบสองสามวันที่ผ่านมาม ันก็ค่อยไปของมันแล้วเขาก็ไปทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้คุณเอเขาก็เริ่มแบบแปลกๆแล้วมันเดินเข้าไปซอยที่ตามาดเขาอาศัยอยู ่ นั่นแหละครับมันก็เดินไปแล้วทางบ้านตามาดเนี่ยทางขึ้นไปเนี่ยมันเป็นขึ้นเขา ครับ มันเป็นทางขึ้นเขาก็เดินไปไกลมากก็บอกเป็นกิโลเลยจนถึงตีนเขาแล้วมันก็หยุดมันก็เป็นลักษณะเป็นป่านี่แหละมันก็หยุดแล้วมันก็เริ่มแบบขุดๆแต่มันไม่ได้ขุดตะกุยตะไคร้มันเริ่มขุดๆแต่ว่า ค ุณเอเขาบอกว่าเขาสังเกตว่าครับเขาสังเกตว่ามันแบบมันมีรอยขุดมาก่อนในมันคืออะไรเขาก็เริ่มเอกใจแล้วเริ่มคิดแล้วคือตอนนั้นในใจเขาคิดว่าหรือตามาจะมาสื่อเขาก็เลยตัดสินใจอ่ะโทรหาผ ม บอกกรมีเรื่องแล้ววะเราถามว่ามีเรื่องอะไร บ อกไอ้กรนายออกมาได้ไหมที่กัดตรงนี้นะไอ้ปีนเขานี่นะแล้วก็รบกวนนายช่วยเอาลูกน้องนายมาสักสองคนเอาจอบอะไรมาด้วย คร ับ ก็เลยบอกโอเคเพื่อนโอเคเราก็เลยไปแล้วก็ลูกน้องก็ไปแล้วก็แบบว่าเรามีรถกระบะเนอะ ครับ เราก็นั่งรถกระบะไปก็พร้อมจอบพร้อมอะไรนะแล้วก็ทองขาวเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างที่คุณเอเขารอผมมาเนี่ยทองขาวมันก็ขุดแล้วมันก็หมุนแล้วมันก็ยิ่งขุดแล้วมันก็หมุนมันก็ยิ่งของมันอย่างนั้น อ ่ะจนผมมาไปถึงที่ผมก็เฮ้ยด้วยว่าเราเริ่มปฏิบัติเราก็เอ้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลย ค ือตอนนั้นในใจคิดแล้วล่ะจะเป็นศพตามาดไหมเนี่ยเพราะว่าในความฝันเนี่ยเรามั่นใจเราเขาต้องตายแล้วล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะบอกอย่างนึงว่าลืมบอกไปว่าตามาดเขาไม่ได้พกโทรศัพท ์ เขาไม่ใช้โทรศัพท ์ไม่เป็นไรครับ ก็ประมาณเราก็เลยสั่งลูกน้องเราอ่ะเอ้ยขุดเดี๋ยวขุดไปก็ พอประมาณค่อนข้างจะลึกด้วย ครับ ขุดไปปรากฏว่าเจอศพตามาก เจอศพจริง ๆเจอจริงครับผ ม ครับก็คือสภาพศพก็แบบเหมือนในฝันเลยประมาณว่าขึ้นอืดหมดแล้วมีหนอนมีไรนะครับลักษณะของการแต่งตัวก็กางเกงยีนแล้วก็เป็นเสื้อโปโลเสื้อโปโลเสื้อยืดโปโลเจอศพแบบนั้นเลยครับพอทีนี้เจอศพก็เป็นเรื่องของคดีความแล้วก็เลยไปแจ้งความก็ประมาณนี้แล้วเขาก็ถามรายละเอียดก็เลยพูดจริงๆไปให้ปากคำในตำรวจก็ไม่ค่อยจะเชื่อเลยเขาบอกมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอสื่อกันแบบนี้เขาก็ขนลุกกันเลยนะแต่ว่ามันฟ้องด้วยเหตุการณ์แบบนี้แล้วที่สำคัญเขาชื่นชมสุนัขตัวนี้ด้วยว่าโอ้มันสื่อได้ขนาดนี้เป็นฮีโร่ไปเลยแต่ทีนี้เราก็มีอคติอยู่แล้วว่าตอนนั้นที่น้องแมวโดนข่มขืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดมันก็แบบนี้มันไม่ถูกต้องแต่ทีนี้เราก็เลยประมาณว่าก่อนที่ผมจะไปแจ้งตำรวจเนี่ยผมก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกันก่อน ครับ ผมก็เลยคิดในใจกับคุณเอว่าถ้าเกิดยังเฉยเมยไม่สนใจอย่างกรณีน้องเมย์เฮ้ยกรณีน้องแมวเราจะเอาเรื่องเราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ครับ ปรากฏว่าเขาก็ไม่นิ่งดูดายก็เลยไปแจ้งความเป็นเรื่องของคดีความไป ครับ นะในเรื่องของคดีความก็จะประมาณว่าเป็นการที่โดนฆาตกรรมโดยการแบบลักษณะแบบฆ่าชิงทรัพย ์ นะฮะลักษณะแบบโดนของแข็งตีด้วยศีรษะที่ศีรษะเลย คือตามาที่เสียชีวิตเนี่ยนะ ใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็สามารถตามจับคนที่ทำการฆาตกรรมได้ด้วย ใครเป็นคนทำครับ คนที่เป็นเพื่อนเขาก็คือตอนช่วงแรกๆที่เขามาเนี่ยเขาก็คือไปทำสวนกับของผู้ใหญ่เขาแล้วก็พวกในสวนเขาก็จะมีพวกแรงงานเขมรบ้างแรงงานไทยบ้างอะไรเงี้ยก็คือเป็นเพื่อนในกงเล่าคนนั้นแหละ ครับ ประมาณนั้นก็ประมาณว่าเขารู้แล้วว่าสามารถแบบมาทำงานบ้านผมมาสามารถตั้งตัวได้มีเงินประมาณคนรู้ข่าวไงแล้วก็แบบประมาณว่าเลิกเล่าได้แล้วม ัน ก็ประมาณว่าไม่ไปโกงเล่าเขาก็เลยอาศัยจังหวะนั้นอาจจะประมาณว่ากลับบ้านแล้วก็ทำการฆาตกรรมและชิงทรัพย ์ เพราะว่ามันมีทรัพย์สินหายก็คือเขามีเงินอะเงินมันหาย ครับนะฮะ ประมาณนั้นก็เป็นเรื่องของคดีความไปเลยแบบนั ้ นแต่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบมีอีกนิดนึงยังไม่จบพอเจอหลังจากนั้นเสร็จก็แฟนเขารู้ก ็ ร้องผมร้องไห้เสียใจเลยนะครับแล้วทีนี้คุณเอก็เลยตัดสินใจอยากรู้ความเป็นมาของสามารถว่ายังไงมาจากไหนยังไงเขาก็เลยบอกว่าเขาน่ะเป็นคนมาทางกบินบินบุรีนะแล้วเขาบอกด้วยว่าบ้านเนี่ยมีฐานะพอสมควรด้วย เอ้าเหรอ มีฐานะนะครับมีฐานะเพราะจริงๆแล้วคุณเอก็เคยบอกว่าสามารถเนี่ยมีกิริยามารยาทเหมือนคนมีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าสามารถเนี่ยเขาทำตัวไม่ดีพอดีตอนแม่ไปแบ่งสมบัติก็ไปผ่านสมบัติไปกินไปเที่ยวไปอะไร ครับ แล้วคุณจิตก็คือน้องสาวของสามารถด้วยหมายเพราะว่าพี่ชายได้กับน้องสาว อ๋อครับก็เลยทำให้เหมือนลูกมีอาการเหมือนกับเป็นเด็กออทิสติกใช้คำนี้ดีกว่า ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พี่น้องเขารับไม่ได้เขาก็เลยแบบตัดหางปล่อยวัดเพราะว่าใช้ผ่านสมบัติหมดก็ตัดหางปล่อยวัดไม่สนใจเขาก็เลยเล่ร่อนเข้ามาในซอยที่คุณเอกเขาอยู ่ นะครับพอรู้เรื่องเราอย่างนี้เขาก็ไปจัดงานส่งงานศพอะไรนะก็คือบ้านคุณเอกเขาเป็นเจ้าภาพให้หมดเลยท ุ กอย่างเสร็จแล้วพอจบงานศพหมดมีเรื่องเศร้าอีก ทำไมอ่ะ คุณจิตกินยาฆ่าแมลงตายครับคุณจิตฆ่าตัวตายส่วนน้องแมวก็เด็กไม่รู้ภาษีภาษาเด็กออทิสติกประมาณนั้นก็กลายเป็นเด็กที่แบบยังไงทีนี้ก็สงสารก็เลยครอบครัวบ้านคุณเอเขาก็เลยไปติดต่อสถานสงเคราะห์ให้เอาน้องแมวไปดูแลโดยที่ว่าบ้านคุณเอเนี่ยเขาให้เงินส่วนหนึ่งด้วยไปดูแลเด็กคนเนี้ย ครับ ก็คือมีปัญหาอะไรมาบอกได้เลย โอเคก็ใจบุญดีนะนะครับ ครับก็เรื่องมันก็ประมาณนี้แหละครับที่เขาได้ถ่ายทอดให้ผมได้รับฟัง ครับผมนะผมมีคำถามเดียวสั้นๆเลยครับคุณมังกร ได้ครับ นิดเดียวเลยนะฮะเพราะว่าอยู่ดีๆคือมันมีจังหวะหนึ่งแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมงงนิดนึงนะฮะก็แต่พอปฏิปต่อเรื่องมาได้ก็เข้าใจละอารมณ์ประมาณนึงแต่คือจังหวะที่ทำไมอยู่ดีๆคุณเอเขาถึงไปฝันเห็นคุณมาดได้ทั้งที่คุณมาดเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่บ้านตอนที่คุณมาดหายไปเนี่ยคนในบ้านไม่มีใครตามหาไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับ ก็คือประมาณว่าตอนที่หายไปเนี่ยเขาอาจจะพูดกับภรรยาเขาแล้วว่าเขาจะอะไรยังไงแบบนี้แต่เขาจะไม่บอกเลยว่าเขาอยู่ที่ไหนไงฮะ อ๋อไม่แต่ตัวของคุณเอเองก็ดีซึ่งในฐานะที่เป็นนายจ้างเนี่ยลูกจ้างหายไปไม่มีความรู้สึกว่าเอ้ามาดไม่มาทำงานตั้ง 3-4 วันไม่ถาม เขาก็รู้เขาก็รู้สึกไงเขาก็รู้สึกอยู่ว่ามันมีอะไรแปลกๆเขารู้สึกอยู่แล้วครับก็ถึงว่าแบบเข้าฝันแล้วเขาถึงมาปรึกษากับผมไงครับที่ผมบอก เพราะว่าพออยู่ดีมันปุ๊บมาฝันเห็นมาดเลยไงก็เลยแบ เอ๊ะเลยสงสัยนิดนึงอ๋อแต่คือเขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดตรงนี้เนาะโอเค เขาอันนี้คือเขาถ่ายทอดให้ผมฟังมาแบบนี้ โอเค ก็เล่าไปตามที่ผมได้จับใจความ ได้เลยได้เลยนะฮะโอเคได้เลยนะคุณมังกรประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ครับก็ขอทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับก็คือผมอยากจะบอกว่าที่จริงแล้วนะครับผมก็ว่ารายการ The Talk เนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการแบบเป็นรายการวิทยุรายการผียุคแรกๆเลยนะครับนะครับก็มีประวัติยาวนานเนาะซึ่งรายการแรกผมอยากจะรบกวนถามนิดนึงว่าเป็นรายการ Nighty Talk หรือ Smile Talk ครับ เดี๋ยวนะผมจะต้องเป็น Smile Talk นิดนึง Smile Shock Nighty Shock The Shock ต้องเป็นอย่างนี้ Smile ก่อนมันเพราะมันเริ่มจากSmile Radio นะครับ ครับก็ถือว่าสุดยอดนะมาถึงจนถึงทุกวันนี้ได ้ นะครับแล้วผมก็มีเรื่องจะบอกนิดนึงผมอ่ะกำลังจะทำแบรนด์สินค้ าน ะครับก็เลยอยากจะปรึกษากับคุณเก่งว่าถ้าผมได้ทำแบรนด์สินค้าสำเร็จแล้วเนี่ยผมอ่ะอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการ The Shock ครับจัด ก็ไม่รู้จะติดต่อไงแหละแต่ก็คือถ้าแบบสปอนเซอร์ก็เหมือนกับแบบถือว่าเป็นการอุปถัมภ์รายการไปอะไรไป เยี่ยม เพราะตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังถือว่าเป็นระดับมือสมัครเล่นเนาะไม่ได้เรียนมาทางด้านสายนี้แต่ผมก็จะรู้เรื่องธุรกิจมากกว่า ครับ นะซึ่งจะเทียบกับคุณเก่งเนี่ยคุณเก่งก็จะเป็นผู้ที่แบบอยู่ในวงการนี้แล้วก็มีประสบการณ์มากมายการพูดอะไรก็ดูแบบเข้าใจง่ายกว่า ครับ นะบางทีก็เดี๋ยวถ้าผมทำสำเร็จผมก็จะลองมาติดต่อแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับฟังนะครับ ครับ แล้วก็วันนี้ผมก็ดีใจแล้ววันนี้ผมไม่สับสนละเพราะว่าที่ผ่านมาก็โดนว่าอยู่ว่าเปลี่ยนจากคุณเก่งเป็นคุณขวัญไปเลยประมาณน ี้ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนก็ทักผิดทักถูกเหมือนกันหมดนี่แหละนะฮะ อ๋อครับครับ ได้เลย ก็เรื่องนี้นะครับก็ผิดถูกประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วยละกัน ครับผมนะ แล้วก็ผมก็ยังมีประสบการณ์อีกหลายเรื่องเนาะไว้มีโอกาสก็เราจะมาเล่าสู่กันฟังต่อไป ดูนะครับขอบคุณมาก ก็วันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วก็คือมันก็สายสุดท้ายแล้วเนาะ ครับผม ก็ขอให้ทีมงานเดอะช็อคทุกท่านนะครับนะคุณเก่งแล้วก็ทีมงานทุกท่านแล้วก็พี่น้ อง ที่น่ารักพี่น้องชาวเดอะช็อคที่น่ารักทุกท่านนะครับก็มีแต่ความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีกันแล้วกัน ได้เลยครับ เดี๋ยวว่ากันใหม ่ได้เลยครับได้ครับขอบคุณ สำหร ับ ว ัน น ี้มากนะ ได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับ ครับผม แล้วเจอกันใหม่ครับ ครับผมสวัสดีเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ